się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polskie Radio zdobyło prestiżową statuetkę Mobile Trends Awards za serwis o bitwie warszawskiej. Rząd zmienia czas podania drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19, by zwiększyć liczbę osób, które otrzymają preparat. Władze stolicy ponownie zapowiedziały złożenie skargi kasacyjnej w sprawie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego opłat za wywóz śmieci. Polskie Radio ze statuetką Mobile Trends Awards 2020 w kategorii Strona mobilna, kultura i edukacja. Publiczny nadawca wspólnie z biurem programu Niepodległa otrzymał to prestiżowe wyróżnienie za serwis specjalny bitwa1920.gov.pl poświęcony Bitwie Warszawskiej. Za nagrodę dziękował kierownik Wydziału Projektowania i Produkcji Informatycznej Polskiego Radia Grzegorz Kowalski. Czułem się niezwykle wyróżnieni, jest to dla nas coś bardzo ważnego. Naszą misją jest być wszędzie tam, gdzie są nasi słuchacze i użytkownicy. Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozwój usług mobilnych i wierzę w to, że jeszcze wielokrotnie dostarczymy Państwu fantastycznych treści, opowiemy piękną polską historię w sposób niezwykle intuicyjny, ciekawy, piękny i dostępny dla wszystkich. Kapituła konkursu wyróżniła serwis Polskiego Radia i Biura Programu Niepodległa za dopracowanie szczegółów zarówno od strony deweloperskiej, jak również wizualnej, którym przyświeca idea Mobile First. W tej samej kategorii nominowana była także platforma podcasty.polskieradio.pl. Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienia branży mobilnej. Od 10 lat nagrody przyznawane są firmom, które z sukcesem wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach. Rząd zdecydował, że czas pomiędzy podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 zostanie wydłużony. Poinformował o tym podczas konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister zaznaczył, że przesunięcie terminów podania drugiej dawki jest zgodne z zaleceniami producentów szczepionek. Też aktualne właśnie wyniki badań wskazują, że tego rodzaju działanie można przeprowadzić bez żadnej szkody, bez żadnego uszczerbku dla skuteczności działania szczepionek, a z kolei będzie można dzięki temu też przyspieszyć liczbę prowadzonych szczepień. I tak od przyszłego tygodnia szczepionkę AstraZeneca będzie podawana na drugie szczepienie po 12 tygodniach od podania pierwszej dawki, natomiast jeśli chodzi o szczepionkę firmy Pfizer, to będą 42 dni. Do tej pory to było 21 dni. Ostatniej doby potwierdzono ponad 15 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem. 296 osób zmarło. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski na specjalnym posiedzeniu Rady Miasta powtórzył, że ratusz zamierza wnieść skargę kasacyjną w sprawie orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego opłat za wywóz śmieci w stolicy. Chodzi o uchwałę radnych obowiązującą od marca ubiegłego roku, zgodnie z którą mieszkańcy bloków i kamienic za odbiór segregowanych śmieci płacą 65 zł, a mieszkańcy domów jednorodzinnych prawie 30 zł więcej. Zdaniem sądu takie zróżnicowanie opłat w zależności od typu zabudowy narusza przepisy. Przedstawiając informację dotyczącą wyroku w USA, Michał Olszewski mówił, że miasto różnicowało stawki opierając się na artykule ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, który mówi o tym, że Rada Gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy, podkreślam. Rada Gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty. Gdyby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uprawomocnił się, mieszkańcy Warszawy mogliby domagać się zwrotu opłat za śmieci pobieranych na podstawie unieważnionych przepisów. Krzysztof Krajewski objął obowiązki ambasadora Polski w Moskwie. Nowy szef placówki złożył kopię listów uwierzytelniających w rosyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, o czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Krzysztof Krajewski związany jest z polskim MSZ od 1993 roku. W 1998 był konsulem generalnym w Warnie. Od 2003 do 2005 roku pracował w sekretariacie szefa polskiej dyplomacji, a następnie objął stanowisko ambasadora w Azerbejdżanie. Po powrocie do Polski pracował jako dyrektor protokołu w resorcie spraw zagranicznych, po czym ponownie wyjechał na placówkę dyplomatyczną, tym razem jako ambasador Polski w Bułgarii. Wrócił do kraju w 2018 roku na stanowisko szefa protokołu. Nominację na ambasadora w Rosji otrzymał w grudniu ubiegłego roku. 2 miesiące trwały przygotowania do objęcia placówki. Na razie nie wiadomo, kiedy polski dyplomata będzie mógł wręczyć listy uwierzytelniające prezydentowi Rosji. Jak podały służby prasowe polskiej ambasady w Moskwie, kopie listów trafiły już do rosyjskiego MSZ. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Dariusz Urbanowicz. Marcin Lewandowski i Michał Rozmys awansowali do finału na 1500 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy, które rozpoczęły się w Toruniu. Tak skomentował swój start w TVP Sport Michał Rozmys. Cały czas wierzyłem do końca, że mogę to zrobić. Strasznie dużą presję na siebie nałożyłem i ten początek biegu, wyścigu, trochę tam się zamotałem. Dużo było przepychanek, ale no chyba jest okej. O medal nie powalczy niestety Adam Czerwiński. Miał za ciężkie nogi, mimo wszystko na antenie TVP cieszył się z udziału w czempionacie. Niestety nogi były ciężkie bardzo, cały dystans, ale to, że tutaj jestem, to jest dla mnie mega wydarzenie. Duży wyczyn, zważywszy na to, że 5 lat pracowałem w szkole, sam się przygotowywałem, sam jestem sobie trenerem. Nie miałem żadnej pomocy z Polskiego Związku, mam 2 dzieci, więc dla mnie to jest ogromne wydarzenie, że ja tutaj wystąpiłem, że mogłem startować jako 33-latek. Nie będzie też Polki w finale pchnięcia kulą. Klaudia Kardasz nie przebrnęła kwalifikacji. Wczoraj euforia po zwycięstwie Zaksy Kędzierzyn-Koźle w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś humory pogorszyły nam porażki Skrybełchatów z Zenitem Kazań i Chemika Police z Wakif Bankiem Stambuł. Oba zespoły odpadły z rywalizacji. Trener Skry Michał Mieszko-Gogol. Trzeba na pewno spojrzeć na to spotkanie dwojako. Myślę, że zaczęliśmy dobrze. Wiedzieliśmy, że musimy zrobić 2 rzeczy. Dobrze zagrywać, mocno zagrywać, odrzucić przeciwnika od siatki, a później popracować mocno trójblokiem, popracować dobrze w obronie. I udawało nam się to w pierwszym secie. Mieliśmy naprawdę sporo kont. I tak nie wykorzystaliśmy wszystkich, a wygraliśmy seta 3 punktami. Niestety zabrakło nam tej regularności w kontrataku na przestrzeni całego meczu. Byliśmy po prostu słabsi siatkarsko od drużyny Skazania. I w zasadzie to tyle. W jutrzejszym konkursie indywidualnym Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym zobaczymy wszystkich 4 reprezentantów Polski w skokach narciarskich. 4 wynik uzyskał Piotr Żyła, 9 był Dawid Kubacki. Jeżeli chodzi o skoki, no to były takie trochę pół na pół. Próbnym się nie do końca poskładałem w dojazd po tych dniach leżenia, ale w kwalifikacjach ten skok całkiem przyzwoity. Podobne warunki, ta sama belka i 10 metrów dalej, no to jest poprawa i to myślę, że jest okej. Z tego, co tutaj na dole widziałem na telebimie, jeszcze było troszeczkę chyba późno, ale technicznie bliżej na pewno tego, co by miało być. Kamil Stoch był 13, a Andrzej Stękała 18. Usłyszymy się za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół pochmurno, choć będą pojawiać się większe przejaśnienia, głównie na południu i południowym wschodzie kraju. Do tego mogą pojawić się też przelotne opady śniegu, przeważnie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, jaki sobie Mariolka mega ekspres na mega okazjach w Media Expert kupiła? No mega pyszną kawę robi. Barbara, to co? To też sobie taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres ciśnieniowy Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Teraz taniej o 700 zł. I tylko dzisiaj tablet Samsung. Ekran 11 cali. LTE. Teraz taniej o 600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Polskie Radio zaprasza do udziału w 23. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja. Do 31 marca czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Właśnie, właśnie, zapomniałam. Jeszcze lampkę trzeba zapalić, żeby troszkę jednak było jaśniej w studio. Mateusz Tomaszuk, redaktor Mateusz, zawsze bez lampki tutaj. Ja się zawsze zastanawiam, jak to jest. Przecież tu całkiem ciemno i go nie widać. Redaktor Mateusz Tomaszuk pobiegł już do domu. Trzeba się wyspać przed porankową dla Państwa audycją zdecydowanie. Za konsoletą natomiast Alina Benka, a przy mikrofonie Aleksandra Kaczkowska. Po zachodzie słońca rozpoczynamy prawie 11 minut po 21. Dziś utwory zebrane, ulubione, zazwyczaj takie, które prawie zawsze są ze mną w podróży, ale o tym za moment opowiem więcej. Thank you. Och, naprawdę, co państwo by dali, żeby być na takim nagraniu? W trakcie nagrania takiego utworu 46 lat minęło, 24 lutego, całkiem niedawno, od wydania tego jednego z najważniejszych albumów. 70. miejsce na liście 500 najważniejszych albumów magazynu Rolling Stone, oczywiście Physical Graffiti i Led Zeppelin. Zawsze w samochodzie. Mówiłam o tym, że podróżowanie. Tak, podróżowanie zazwyczaj ostatnio samochodem, bo dalej się nie da, niestety. A w samochodzie, nie wiem, czy państwo robią playlisty, ale ja tak, o tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Dopóki jeszcze działał mój odtwarzacz CD, płyt kompaktowych, ostatnio rozmawialiśmy o tym, że ta nazwa zanika, płyty kompaktowe, to na płytach robiłam. No, bo to idealne, takie 70 minut muzyki, można sobie wybrać gatunek pięknie tutaj, 60 minut, no akurat idealnie. No, ale ponieważ uszkodził się, to na całe szczęście radio ma możliwość podłączenia USB, to teraz na małych USB mam robione playlisty. Trudniej z kolejnością utworów, ale tych USB jest cały plik w samochodzie. Dosyć ich sporo, bo każdy zawiera zupełnie inną szufladkę muzyczną. Jak się państwo mogą dowiedzieć, dziś nasze spotkanie zebrane z tych najważniejszych utworów, które zazwyczaj mi towarzyszą. Może państwo też w jakąś podróż zabiorą, niekoniecznie samochodem. Wystarczy fotel. I akurat w tym wypadku dobrze jest zgasić tę lampkę, o której mówiłam wcześniej. Tu w radiu ona się przydaje, bo oświetla choćby zeszyt. O tym mówiłam, że staje się ciemność i zupełnie nie wiem, jak redaktor Tomaszuk tutaj bez tej lampki, ale no może wzrok ma po prostu świetny. Ciepło zapraszam na stronę, na znanym portalu społecznościowym, Przyczajona w Eterze, tam się spotykamy, a na tej liście zebranej musiał się znaleźć ten utwór. Thank you. drinks arrive. Just as they play your favorite songs, your bladder disappears. No longer wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission. Before the night out, before the animal noises, closer get cameras. Before you come at all. Różne te szufladki. Redaktor Mateusz Tomaszuk, proszę, wrócił do domu i zamiast iść spać, to słucha radia. No ma notatki cyfrowej, dlatego lampka niepotrzebna przed momentem napisał. No to wychodzi ta różnica pokoleń. Tak, tak, tak, proszę państwa. Ja tu mam zeszyt, proszę. O, słychać kartki? Słychać. Nie no, oczywiście śmiejemy się. Ja, pan Mateusz, redaktor Mateusz. Dobrze, co jeszcze znajduje się na liście ulubionych utworów, które zazwyczaj ze mną nie tylko w samochodzie, ale także i w podróży, bo nie wiem, czy państwo, ale no teraz przy tej technologii, którą mamy, to naprawdę każdy dźwięk można ze sobą zabrać. Między innymi z takiej szufladki też. Ty wielki specu od reklamy, zareklamuj miłość jak dynamit, która wleci oknami, drzwiami po promocyjnej cenie. Ty wielki specu od reklamy, nie zajmuj się duperelami, plastikowym tlenem, który jest teraz w cenie. Zareklamuj, wypromuj miłość bez żadnych podróbek tani. Ludzie teraz marzą o tym mydle, co zmywa cały ten dynamit. Ja mam dynamit wypełniony miłością. Ja mam dynamit 3, 2, 1, pal. Ja mam dynamit wypełniony miłością. Ja mam dynamit 3, 2, 1, pal. Ja mam o la la la la la la la. cudownymi napojami, z koncernami olbrzymami, z kolorowymi opakowaniami, z politykami, plakatami, ze sztucznymi uśmiechami. Zareklamuj, wypromuj miłość, bez żadnych podróbek tanich. Ludzie teraz marzą o tym mydle, co zmywa cały ten dynamit. Ja mam dynamit wypełniony miłością. Ja mam dynamit, 3, 2, 1, pal. Ja mam dynamit wypełniony miłością. Ja mam dynamit, 3, 2, 1, pal. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Ja mam. O la la la la la la la la la. Wszystko światłami, tak by nęciło nocami, wjechać kamerami, zarejestrować to cyframi. Ty nie jesteś w stanie mnie omamić pięknymi ujęciami. Zareklamuj, wypromuj miłość, bez żadnych podróbek tani. Ludzie teraz marzą o tym mydle, co zmywa cały ten dynamit. Ja mam dynamit wypełniony miłością. Ja mam. Ja mam. Ja mam. Dynamit. A 3, 2, 1, pal. Ja mam. Ja mam. Ja mam. O la la la la la la la la la. I te basy w samochodzie, proszę uwierzyć, szczególnie przy pustej drodze i w nocy, i w lecie, kiedy można troszkę uchylić okna albo całkiem je otworzyć. I wcale nie trzeba jechać szybko, ale powolutku wręcz toczyć się i oddychać świeżym, wspaniałym powietrzem. Za miastem, za miastem najlepiej. Nie wiem, czy państwo mają ten album na półce, kto ma ten ręka do góry, a kto ma niezakurzony, ten tym bardziej ręka do góry. Album F3, debiutancki album tworzywa sztucznego, Fischer Made jako tworzywo sztuczne. Ten album w przyszłym roku skończy 20 lat. To naprawdę aż wierzyć się nie chce. 2002 rok, 9 grudnia został wydany. Między innymi nie tylko ten utwór w samochodzie, zazwyczaj na którymś z pendrive'ów mieszka, tak jak i wiele, naprawdę wiele utworów tej pani. We'll be right back. Harvey. PJ Harvey maniak. Dobrze, na tej liście naprawdę wiele utworów. Jakbym miała wyciągnąć wszystkie, bo państwo piszą i co jeszcze, i co jeszcze, i co tam jeszcze jest. No na pewno jest tak. Jeden pendrive jest hip-hopowy, drugi jest trip-hopowy. Trip-hopu proszę nie mieszać z hip-hopem. Jeden jest absolutnie w całości filmowy. Kolejny w całości z muzyką tylko i wyłącznie Maxa Richtera. Następny z muzyką tylko i wyłącznie Johanna Johanssona. No niestety to w duszy gra najbardziej. Alternatywa, Portishead. Jeden jest taki tak, Radiohead, Portishead, Massive Attack, Björk. I mieszają się te utwory. A jeden jest z zupełnie innej półki i z absolutnym przytupem. Państwo by się zdziwili, ale tam na przykład między innymi Michael Jackson i Madonna też jest. No naprawdę na każdy nastrój należy muzykę mieć przy sobie. Masywni prawie na każdym z nich. Ritual Spirit i Massive Attack. No dobrze, no to jak już wywołani do tablicy, to wiadomo, że zaraz za nimi musi się pojawić ta pani z Islandii oczywiście. Pani Brzoza, Bjork oczywiście i Who Is It na same głosy. Przy pani Brzozie od razu przypomina mi się Sylwian Esso, który pięknie i idealnie absolutnie pasuje. A państwo, jeżeli by chcieli napisać, jakie są państwa ulubione utwory, to ciepło zapraszam. csm@polskieradio.pl. Tam czekam. She's on a frequency and I call it Never talks about the same thing twice Trucks and records in paradise That frequency, she's got a frequency and I call it Flying over me Oh, now hear that sound rushing to the fields and flowers Her voice coming through my doubt She's the one, I swear to God, a frequency She's got a frequency and I caught it All over me Get up a train or bicycle that far But climb the oak tree in my backyard And I can hear it for a while Hear how her voice bends as she smiles Oh, now I feel that sound rushing through the fields and flowers Her voice coming through my dial She's the one, I swear to God, a frequency She's got a frequency and I want it All over me But a wave is all I got. Oh, I never need to touch. Just wait till 6 o'clock and bathe in my new love. Oh, now hear that sound, rushing to the fields and flowers. Her voice coming through my dial. She's the one, I swear to God, a frequency. She's got a frequency and I caught it. Oh, zdecydowanie moje ulubione duo z North Carolina, bym powiedziała, Sylvian Esso i utwór Frequency. Album, do którego ostatnio wracam często, bo zakurzył mi się bardzo. Tak, poprosimy ten. Macham. To Suna. Suna i album One Minute Science. Z niego Too Much. Chociaż tak naprawdę wszystkie utwory są tam zdecydowanie Too Much, czyli do pełnego odsłuchu. Suna. Państwo się zastanawiają, skąd Suna pochodzi? Gdzie chłopaki się spotkali? No jak to gdzie? W Bristolu, no przecież wiadomo. Tak, to też jest osobny pendrive, muzyka z Bristolu. Suna, tłumacz albumu ich pierwszego, który w zeszłym roku skończył 20 lat. One Minute Science. Teraz zagadam Easy.

Agencja GoFest i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online, powered by Tauron. 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat.